Book 2 31 31 31 في المطعم 3 La restaurant 3 La restaurant 3 من فضلك 1 مقبلات Doresc un aperitiv. Doresc un aperitiv. Min fadlak, wahid salata. Doresc o salată. Doresc o salată. Min fadlak, wahid shorba. Doresc o supă. Doresc o supă. Min fadlak, al halwa. Doresc un desert. Doresc un desert. Min fadlak, wahed ice cream ma' crema. Doresc o înghețată cu frișcă. Doresc o înghețată cu frișcă. Min fadlak, fawakeh aw jubna. Doresc fructe sau brânză. Doresc fructe sau brânză. Min fadlak, nurid an naftar. Vrem să luăm micul dejun. Vrem să luăm micul dejun. Min fadlak, nurid an nataghadda. Vrem să mâncăm prânzul. Vrem să mâncăm prânzul. Min fadlak, nurid an nataashsha. Vrem să cinăm. Vrem să cinăm. Mada turid hadratuka lil futur? Ce doriți la micul dejun? Ce doriți la micul dejun? Khubz hamam ma' al marabba wal 'asal? Chiflă cu gem și miere? Chiflă cu gem și miere? Khubz toast ma' sujuk wa jubna? Pâine prăjită cu salam și brânză? Pâine prăjită cu salam și brânză? Beida masluca? Un ou fiert? Un ou fiert? Beida uyun? Un ochi? Un ochi? Omlet? O omletă? O omletă? Min fadlak, wahid zabadi akhar. Vă rog încă un iaurt. Vă rog încă un iaurt. Min fadlak, aydan mlh wa fulful. Vă rog încă sare și piper. Vă rog încă sare și piper. Min fadlak, kubayat ma' ukhra. Vă rog un pahar cu apă. Vă rog un pahar cu apă.